Ужо калі вячэралі ў рэстаране, Чарвякоў без паліто і без каракулевага стаўбуна паявіўся зноў. Таўставаты, прыгорблены з пацёртым партфелем на жываце, агледзеўся, важка няўклюдна патупаў каля стала, дзе сядзеў апейка жанчынамі. Крэслы былі ўсе заняты, ён, прыціснуўшы локцем партфель, узяў адно ад суседняга стала, сеў з імі. Яшчэ да таго, як ён уладзіўся, яшчэ да таго, як ён уладзіў на каленях партфель, падышла спяшаючыся афіцыянтка. Борзда пачала ставіць талерку, фужэр, лажыць відэлец, лыжку. Ён лагодна спыніў ёй: «Нічога не трэба, хаця піва пляшачку прынясіце. А больш не трэба. Я паабедаў недаўна, зусім насыціўся». Спытаючы смачна піва тоўстымі усмешлівымі губамі, відаць, і выпіць і пад'есці любіў смак. Ён неяк смачна за салодай сказаў: «Сягоння з дарогі паспіце добра, а заўтра, браткі, пагуляйце дзень, паглядзіце горад, багата новага зрабілі, красівы горад наш становіцца, красівы, сталіца сапраўдная, трамвай бачылі? Пайшоў, універсітэцкі гарадок, браткі, паглядзіце, цэлы гарадок, горад, праўда, будуем добры гарадок, будзе студэнтам, клініку будуем, паглядзіце, будуемся, паглядзіце, браткі, адпачніце заўтра дзянёк, добра пагуляйце, а паслязаўтра рабіць будзем, рабіць, ага, сесія будзе важная, важная». Папіўшы піва, надаваўшы парад, ён падазваў афіцыянтку, разлічыўся, развітваючыся, прызнаўся раптам па-таварыску: «Сам я таксама толькі што ў Мінску паявіўся. І учора толькі з Москвы, з пленума. Вялікія справы рашылі там. Вялікія». Яшчэ з паўгадзіны сядзеў за столікам наводдаль. Апейка ў гэты вечар не пайшоў нікуды. Карцела, у пакоі чакала газета. Калі ён вярнуўся ў пакоі, як і раней, нікога не было. Ён уладзіўся за сталом, разгарнуў шырокі ліст, адразу прынік да роўных, важных радкоў. Рэзалюцыя перш нагадвала пра рашэнне 15-га з'езда партыі аб калектывізацыі дробных гаспадарак, падводзіла вынікі таму, што ўжо зроблена. Апейка адзначыў мімаволі: «След за бедняком у калгасы рушыла і сярадняцкая маса. Пераход да суцэльнай калектывізацыі раёнаў і акруг». Уступ быў сціслы, стрыманы. Адразу за гэтым, як бы адказваючы на тое, што непакоіла яго, рэзалюцыя загаварыла аб тым, што бурны рост калгасаў выклікае разам багата складанага і цяжкага. Тут апейкава ўвага брала ўсё асабліва востра. У строгіх словах адразу адчуў тую жывую бяду, якая назаляла, пякла ўвесь час. Як знаёмая, асабістая вярэдзіла душу тое, што чытаў далей: нізкі ўзровень тэхнічнай базы, дрэнная арганізацыя, нізкая прадукцыйнасць працы, востры недахоп калгасных кадраў, амаль поўная адсутнасць неабходных спецыялістаў. Апейку была даспадовы праўдзівасць, з якой рэзалюцыя гаварыла пра цяжкасці. За гэтай адкрытасцю ён бачыў, што там, на пленуме, добра разумелі складанасць становішча і былі настроены дзелавіта, сур'ёзна. Нібы пацвярджаючы яго спадзяванне, рэзалюцыя тут жа дакладна фактамі, пункт за пунктам, стала паведамляць, што будзе рабіць партыя для таго, каб адолець цяжкасці, хутка пайсці далей. Гэтая частка, можа, найбольш захвалявала апейку. Чым далей, больш і вельмі канкрэтна бачылася, як багата будзе зроблена, якое вялікае небывалае наступленне развінаецца. Апейку радавала і па-баявому настройвала добрая прадуманасць далейшага. З ухвалай адзначыў, пачынаецца будаўніцтва двух вялікіх трактарных заводаў, заводаў камбайнаў і іншых машын. Запомніў як важную вестку, што ў вёскі на падмогу павінна прыйсці моцнае папаўненне 25 000 перадавых рабочых. Пільна ўбіраў сябе, нібы слухаў аднадумцаў, калі чытаў пра набалелае, што трэба зрабіць, каб падняць дысцыпліну ў калгасах, вылучыў асабістую адказнасць кожнага за зробленае і матэрыяльную зацікаўленасць. Не вытрымаў, падкрэсліў: пленум ЦК перасцерагае супраць недаацэнкі цяжкасцей калгаснага будаўніцтва і асабліва супраць фармальна-бюракратычнага падыходу да яго і яго вынікаў. Калі дачытаў, сядзеў нейкі час задуменны, не адпускала прачытанае. Акрамя адчування агромністасці таго, што так жыва ўбачылася, турбавала важнасць моманту. Падумаў, не памыліўся, чакаючы, што будзе важнае рашэнне. Якраз парадак на наступленне. Чуццё не ашукала яго. Рашэннем гэтага лістападаўскага пленума суджана была асаблівая, надзвычайная роля ў тых нялёгкіх, крутых і шырокіх падзеях, што пачыналіся. Праз думанне пра пленум прашылася будзённае. Ці прачытаў ужо гэтае башлыкоў? І калі прачытаў, то што выведзе з усяго? Тады адчуў стому, успомніў недаспаную ноч, устаў, згарнуў газету, паклаў чамадан, трэба захаваць. Яшчэ поўны думак стаяў каля акна, пазіраў на аснежаны пляц волі, як бы пераконваючыся ў тым, што ён, праўда, у Мінску. Распрануўся, лёг, пачуў, што ўсяго яшчэ калыша з нядаўняй дарогі. Па звычцы стаў думаць пра заўтрашні дзень, што заўтра трэба зрабіць. Сярод клопатнай разнастайнасці думак вылучылася зноў, стала першай у чаргу тая, што ішла ад неспакою пра Алеся. Зранку ж трэба зайсці ва ўніверсітэт, пабачыцца, высветліць усё. Зайсці абавязкова ў ячэйку пагаварыць. Потым у думкі ўвайшоў успамін пра сустрэчу з Чарвяковым. З ухвалай і павагай думаў пра шчырую важлівасць, чалавечнасць яго, якія выяўляліся і ў вялікіх справах, што былі вядомы раней, і ў такім нібы дробным, як сёння ў дробнай гутарцы. Для апекі заўсёды узорам была сціпласць, чалавечнасць Калініна, і ён падумаў цяпер: у Чарвякова ёсць гэтае ж калінінскае. Недарэмна, як і Калініна, яго так любяць у народзе. Успомнілася, як адзін стары бальшавік казаў: у Лондоне у дні з'езда партыі Ленін, зайшоўшы ў атэль, у нумар, дзе жыў дэлегат, праверыў, ці не вільготныя прасціны. Раптам згадаў, параўнаў: Ленін прыходзіў. А башлыкоў зайшоў бы, пацікавіўся. Адказаў самому сабе, добра ведаючы: не зайшоў бы. Палічыў бы, што сакратару райкама дарабнавата. Падумаў: у некаторых маладых кіраўнікоў, асабліва ў тых, у каго не лішні культуры, як нейкая хвароба, боясь прынізіць сябе, боясь прастаты, сардэчнасці, таварыскасці, іншы раз проста такі недавер'е да звычайнай ветлівасці, стрыманасць, халаднаватасць, як нейкі абавязковы закон паводзін, адносін да ўсіх. Ад чаго гэта? Ад апаскі, што прастата, ветлівасць шкодзіць сур'ёзнасці, пільнасці? У думкі раз-пораз урываліся згадкі прабачанае, чутае ў дзень, твары, гаворкі, вагонны лёд, бег снежных палёў за акном, чуючы снежную свежасць пасцелі, неадступнае пакалыхванне, Ён нейкі час ляжаў бяздумны, бесклапотны, было добра, лёгка. З лёгкім сэрцам ён і заснуў.